بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إليه كمان ترى ينبيلي من شهر الله المحرم مواكا والف موجة من أربعين نبيل كتك درس كتاب أخلاق حملة القرآن الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا كتك بكاو في الفيبيت باب ذكر أخلاق أهل القرآن تكفكية قول المصنف رحمه الله قال فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية نهيل للجانب لكوانزا أمال أتكيك أنا طالب العلم كجبان بنادو كمشى الله سبحانه وتعالى akiwa sehemu ambayo watu hawamuoni na akiwa mbele za watu fayastamilu taqwa Allah fil ghaibi washahada jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala awe nalo awe yuko mbele ya watu awe yuko peke yake wafi hilihi وترحاله وفي جميع أوقاته كتك حالي ذاك زكوائدا أكي وكتك سفاري كوت يمشي الله سبحانه وتعالى كتك نكتزوت لأن الله مطلع عليه أينما كان وسباب الله سبحانه وتعالى أمونا كل لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيث ما كنت نتوم صلى الله عليه وسلم أمم بي صحابة معاذ رضي الله عنه أرضاه اتق الله حيث ما كنت امشي الله سبحانه وتعالى بقوت ونبقوة كوني قاعدة عامة وكي وجو يا هوا وكي وجو يا بهاري وكي وانشكافو اتق الله حيث ما كنت امشي الله سبحانه وتعالى وبوتو تكبوه وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم والاطلاع وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم والاطلاع الله يكفى مجانا نيني وعلم ياكنا هو أوانا والله سبحانه وتعالى حكونك نشوفك كمانا ناي إيواني كتك أرضي إيواني بينقوني الله سبحانه وتعالى فيو تفيو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى وجاني ومتي وفونغوكا وبوتو تكفونغوكا كتكي أرضي الله سبحانه وتعالى أوجوها أجوا إدادي لمجاني أنا ونغوكا كلا سيكو na halitoki katika ule mti isipokuwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine labda mtu kisikia maneno haya katika akili yake, labda pale nje ya nyumba yao na mkwaju, waona ule mkwaju tu. Haya maneno, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ni katika miti yaliyoko katika ulimwengu mzima. Kila mti unaoona ulimwengu mzima hakuanguki jani isipokuwa Allah yajua. Sasa ikiwa ayajua hayo, ni kama kukwambia nitashindwa kujua unaoyafanya. Kwa hakuna linalofichika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarra alqawla ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Hakuna tofauti, iwe maneno ni asiri, iwe maneno ni awazi, Allah yajua. Ya'lamu sirra wa akhfa, hadithu an-nafs, ajua siri ya baina ya watu wawili wanapokaa kuzungumza, na ajua anachojizungumzia mwanadamu nafsi yake. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَتَقْوَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخْشَاهُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وِقَايَةً تَقِيهِ. تَقْوَى اللَّهِ, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mja kuweka baina yake na kile anachokiogopa na anachojiogopea katika hasira za Allah na ghadhabu zake, aweke kizuizi kimzuie yeye asipatwe na yale anayoyaogopa. Wadhalika bifi'li al-ma'mur وترك المحظور, na hili litafanyika kwa yeye kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo, hakuna njia nyingine. Yale aliyoamrishwa ayatekeleze, na yale aliyokatazwa ajiepushe nayo. Akifanya hivyo, huyu kweli amemcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال طلق بن حبيب رحمه الله في بيان حقيقة التقوى. طلق بن حبيب كبينيش أنا نو حقيقة وتقوى. التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله, وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. التقوى العمل بطاعة الله, أنا كتكليزة ما أمرشه الله أليكم أمرشه, كمتي الله سبحانه وتعالى على نور من الله, العلم سيكوى جهل أليكو كل فهام للي أنبالو كدفاني وتكواني من يكمتي الله يلي تكليزة وتكوى أمتي الله سبحانه وتعالى. رجاء ثواب الله, ukiwa watarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika taa unaoifanya, waifanya lillah, watarajia malipo ya Allah azza wa jalla. Watarku maasi Allah, na kuacha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah, na maasi pia hayawachi isipokuwa kwa ilmu, kujua haya ni maasi. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه, nimejua shari siko kuwa naitaka shari, lakini ili nijiepushe na ile shari. Sababu huwezi kujiepusha na shari wakati hujui ni shari, uweza kutumbukia ndani ile shari na wewe hufahamu kuwa uko ndani ya shari. Ala nuri min Allah, mahafata adhabi Allah, huwacha kwa kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametukhofisha tuiogope adhabu, يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنين كما يكي إليز الله أتخفش توقوب عذاب يا الله سبحانه وتعالى نكالي. قال الحافظ الذهبي بعد أن ذكر كلام طلق بن حبيب الحافظ الذهبي يسيما بالي كتجمع لنهاية أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. بمعنى أمتوا تعريف إليونزور سانا وكفوبي kwani hakuna kumcha Allah isipokuwa kwa amal, na hamna amal isipokuwa kwa mtu mwanzo kushiba ilmu na kujua kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlas lillah, na hilo jambo halitanufaisha mpaka awe amefanya hivyo kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La liqal فلان تارك للمعاصي بنور الفقه, سيو إلي واتو وسيمي فلان ما شاء الله أواجع معاصي ونور الفقه. لا, إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. سم معاصي إلي متو أجيبو شنايو أهتاجكو يجوا إلي أجيبو شنايو, ويكون الترك خوفا من الله نكو يواجع يوا نكوكو موغوبا Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yuwacha kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. La liyumdaha bitarkiha, siyo asifiwe kwa ajili ya kuyawacha ile maasi, yuwacha ile asifiwe. La, faman dawama ala hadhi alwasiyah faqad faz. Alhafidh aldhahabi yasema mwenye kudumu katika wasia wa Talq ibn Habib basi huyo atafaulu. سمنينو ياكي كساو كبس. قال وفيما تقدم منينو الشيخ عبد الرزاق سزن تنبيه إلى أن التقوى لها مبدأ ولها غاية. كتك هاي اللي تنقولي سيما كنا تنبيه يكوى كمش الله سبحانه وتعالى كنا منزواكي نكنا ملنقواكي. أما مبدأ التقوى فهو الإيمان, وإليه الإشارة في قوله على نور من الله. الإيمان لمنز وتقوى الإيمان. وأما غاية التقوى فهي الفوز بالثواب لمالين ويتقوى لما قصدوا إلي منتو أباتي أجر من الله سبحانه وتعالى, والنجاة من العقاب نمتو أيبوش كتكمان عذاب يا الله. وإليه الإشارة في قول رجاء ثواب الله كترجي ثواب زع الله. وقوله مخافة عذاب الله قال فهذه حقيقة التقوى ونحو حقيقة وكمشى الله, وهي أن يعمل المرء على إصلاح قلبه وإصلاح حاله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أفاني مجا عمل أمبوي تمتكاس ميواكي لكتكاس حلياكي كويالي أنا أمرضيش الله سبحانه وتعالى, لينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل أجره وثوابه. إلي أباتك وكفانيهيفو ثواب كبوة نمرف مكبوة مريع الله سبحانه وتعالى, ولينجو بذلك من عقاب الله وسخطه نيل يباتك وكوك وتكمان نعذاب يا الله نهسير زى الله سبحانه وتعالى. كو جنب لك وانزا أنبالو أتكي كان طالب العلم كيبا منالو تقوى الله نكم شاء الله سبحانه وتعالى. نهابا ليتكبنجي واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله kwa kuyatekeleza yale aliyojifunza katika ilmu, katika mambo ya taa, na kujiepusha yale aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kutafuta ilmu kwake atakuwa ni mwenye kuyafahamu yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha nayo. Wa huyu anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfungulia katika ilmu, Allah atamfungulia katika khairi. Bistimali alwara'i fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maksabihi. الإمام الآجري عند اليقسين هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من تقوى الله. هي مفان ريتاج المصنف رحمه الله ينجي كتككم شاء الله سبحانه وتعالى، لأن باب التقوى باب واسع جدا قصب ملانغ وكم شاء الله سبحانه وتعالى ملانغ مبان سامي. والورع أن يتجنب كل ما يضره في الآخرة. ورع نمت كجيبوشا نكيلا أنباتو كتمذور آخرة يكي لورع. وفيما يتعلق بالمطعم والمشرب والمكسب نكت كيالا نفنغماننا كولاكواكي كنوكواكي نتشو مولاكي. فيتجنب المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة والمكاسب المحرمة التي تضره في الآخرة. كيف أجيبوشا نتشكولا أنباتون حرام حرام كتشمولاك حرام كذاتياك حرام كتشمولاك كما ربا كل ربا حرام كذاتياك كما كل انغروه kadhalika vinywaji ambavyo ni haramu kama kuna pombe ulevi kadhalika ikawa lile chumo la kununua kile kinywaji ni haramu pia jiepushe. Wal makasib al muharrama kadhalika chumo la haramu jiepushe nalo asifanye kazi ambayo ni haramu ambayo itamdhuru akhira yake. Hii ndio al wara'a. الورع إنجيها. فمن تقوى الله جل وعلا أن يتجنب المعاملات والمأكولات والمشروبات التي حرمها الله عز وجل. إني كتك تقوى الله كتك كمشى الله إنجا أجيبوش نمعاملا فيكولا فينواجي أمبف الله محرمش. أما من كان يأكل ويشرب ويكسب من الحرام ولا يبالي ويكتسب من الحرام ولا يبالي فهذا دليل على ضعف تقوى الله وعدم مراقبته. أما كيوا متو يوالا وانيوا أجوم أجوم الحرام ولا هجالي هين دليل يوذيف كمجا كما هو أنا وذيف كتككمجا الله سبحانه وتعالى ana muraqaba kuhisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona katika yale anayofanya. Sasa ikiwa hili muislamu wa kawaida ni haramu kwake, kif talib ilm ambaye amejifunza ilmu na kuyafahamu kwa haya ni haramu, huni mbabi aula au ina wara katika haya. Wa min al-umur allati la budda an yatafaqqaha fiha al-'abd, katika mambo ambayo ni wajibu kwa mja kujifunza na kuyafahamu, an ya'rifa ar-rizq at-tayyib min al-khabith, ajue riziki ya halali kutoka man riziki ya haram. Wa ya'rifa al-bay' al-halal min al-haram, biashara ya halali ajue na ya haram ajue. Ma'al asaf, wako ndugu zetu wengi sana walioingia katika mabiashara wala hawataki kusoma ilmu ya kujua biashara gani ni ya halali na gani ni haramu. Ukawaona watu waingia katika mabiashara ya haramu imma kwa kutojua, imma kwa kuwa ajua kuwa nikisoma hili jambo litakuwa ni haramu akajitia uzivi ili asijue eti kama ni haramu aendelee kufanya ile haramu. wako baadhi ya watu namna hiyo, yeye waendelea kufanya miamala yake ya haramu kisha haulizii kwa kuwa ajua nikiuliza nitaambiwa ni haramu. Wamfanyia nani hila? Waweza kumfanyia hila Allah subhanahu wa ta'ala? Wallah. ولا بد في ذلك من علم يستضيق به في اكتسابه لرزقه وتحصيله لمطعمه ومشربه. ni wajib, hamuna budi ya kuwa na ilmu ambayo ndio nuru yako katika kuchuma riziki yako na kupata kile unachokila na kunywa. Wahitaji ilmu itakayokuongoza kuwa hii ni halali au ni haramu. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال له بعض أصحابه محمد بن الحسن كتكو نفوز الإمام أبو حنيفة سكو موجة باذي أولي ونزاك والإنفوات وكمنبيا لا تصنف كتابا في الزهد. Kwa nini huandiki kitabu katika az-zuhd? Utukumbushe kuipa mgongo dunia na kuelekea akhira. Faqala qad alaftu kitaban fi al-buyu'. Yeye akasema nimeandika kitabu kinachozungumzia biashara, buyu'. Wa maana dhalika, Sheikh asema maana yake, إذا كنت تريد أن تكون زاهدا ورعا فتعلم دينك. إكي وكوالي ويواتككو زاهد وتاكو ونورع كمشى الله سبحانه وتعالى بس نجوياكو وجفونز دينياكو جفونز دينياكو. اعرف البيوع وما يحل منها وما يحرم. زجوا بيشارة وجوا بيشارة جاني حلالي نجاني حرام. إذ كيف يكون ورعا من لا يدري ما الذي يتورع منه. vipi atakuwa na ورع na uchamungu mtu ambaye hajui kile anachokicha nini, hajui atamchaji Allah subhanahu wa ta'ala na hajui chochote. hawezi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wewe hujui. kama qila كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. vipi ataweza kujikinga mtu na hakijui kile anachojikinga nacho, nini anachojikinga nacho haelewi. Na ndio hapo utapata baadhi ya watu wawacha vitu ambavyo ni halali eti kwa kusema kuwa ni uchamungu ni halali, bali wengine mpaka wakaharamisha. Kama ukiangalia katika vitabu vya baadhi ghulatu sufia, haya mambo utayaona. Mtu pengine haowi. Kwa nini sema shaghala ni hadha an rabbi? Yaani ile udhu wake imemshughulisha na Mola wake, hivyo yeye ikata aendelee kufanya ibada. Wakati mitume wa Allah wameoa. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Sasa wewe utakuwa mcha Mungu kuliko mitume wa Allah alayhi wasallam? Huwezi. Tena baadhi ya mitume wakaoa zaidi ya mke mmoja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zaidi ya mke mmoja. Sasa utakuwa wewe mcha Allah zaidi yake? La. Kwa nini wameweka hili jambo kuwa ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu wameliweka katika kumcha Allah kwa ukosefu wa elimu wa kufahamu kwa hili jambo si katika uchamungu kuliwacha. Na ndio maana wale masahaba waliokwenda kuulizia ibada za Mtume za sallam, kisha kila mmoja akatoka pale akasema ana aqumu al-layl wala anam, mwingine akasema ana asum wala uftir, mwingine akasema ana la atazawaju an-nisa. Mtume sallam akawakosoa katika hilo, kwa si uchamungu hivyo mnavyosema. Na pale ndio akamwambia wallahi inni ila atqakum billah, mimi namcha zaidi Allah kuliko nyinyi. Hakuna anayemcha Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuharamisha hivi vitu kwa mimi sioi kwa mfano, au akasema nitafunga kila siku mwaka mzima siwache. Hakufanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. wala mtume sallallahu alaihi wasallam akusema kuuswali usiku mzima usilale usijipumzishe, na yeye ndiye anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usipokuwa na ilmu ya kufahamu ni kipi cha kufanywa na kipi cha kuachwa, utaharibu, utaweka uchamungu mahali ambapo sipaki. فالذي لا يدري ما يتقي يدخل في البيع والشراء وهو لا يدري ما الذي يجتنب. Yule ambaye hajui kile anachokicha ataingia katika mabiashara, anunua akiuza, na yeye hajui ni kipi cha kujiepusha nacho na ni kipi cha kufanya. وما الذي جاءت الشريعه بالمنع منه وتحريمه. Na ni kipi ambacho sheria imekuja kukizuia na kukataza na kuharamisha. Famithlu hadha kaifa tatahaqqaqu fihi taqwallah, mfano wa mtu huyu vipi itahakiki kwake yeye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha fa inna asasa alwara, msingi wa uchamungu wa wara, alilmu bima yatawarra'u minhu, kujua kile kitu ambacho mtu atakikana awe na wara nacho. والعلم بما ينبغي ان يجتنب, ajue ana ilmu ya kile ambacho champasa yeye kujiepusha nacho. Wa illa fa inna faqid ash-shay la yu'tih, yule ambaye hana atatoa na hana ambaye hana atoi. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-wara' al-mashru' huwa tarku ma qad yadhurru fi ad-dar al-akhirah. Wara ambayo imeamrishwa kisheria ni mtu kuacha kile ambacho huenda kikamdhuru akhira yake. Wa huwa tarku almuharramat washubuhat allati la yastalzimu tarkuha tarka ma fi'luhu arjahu minha kalwajibat, kuacha mambo ya haram, kuacha mambo ya shubuhat, mambo ambayo hailazimu kuacha kuacha kile ambacho kina uzito zaidi kama vile wajibat. So muharramat hayahusu chochote, yani uyawache. Shubuhat wacha. Fa amma ma yanfa'u fi ad-dar al-akhirah bi nafsihi au yu'inu ala ma yanfa'u fi ad-dar al-akhirah, ama kile kinachokunufaisha wewe kwa ajili ya nyumba yako ya akhirah, imma kwa nafsi yake, kwa dhati yake cha kusaidia, au cha kusaidia katika kile ambacho kitakunufaisha wewe kwa ajili ya akhira, imma kiwe kile kitu binafsi yake cha kusaidia, ama cha saidia kile ambacho kitakufaa wewe kwa ajili ya akhira. Fazuhdu fihi laysa min ad-din, kuwa na zuhdi kama na jambo kama ili si katika dini. Mtu akawacha kitu ambacho sheria imemhalalishia na wala hakimdhuru katika akhira yake, hii si katika zuhud. Alituseme mimi zahid bwana, kwa nini akiletewa biriani mimi sili biriani? Mfano mimi zahid kweli, sili pilau. Sasa yeye wala nini, mimi nitabaki na kipande cha papa hivi na sima, alafu sima yenyewe ile ya jana ile ndio nataka mimi, ndio zuhudi? La, sababu si haramu hiyo hiyo pilau, kula biriani, kula chakula halal. Bal sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Allah amekataza waumini kuharamisha kile kizuri ambacho Allah amekihalalisha. Kwa mfano leo mtu awache kuvaa vizuri, pengine anayo nguo nzuri awache kuivaa, asema ndio zuhud kuacha ile nguo, atafute nguo mpasuka pasuka avae, semi zahid. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, mtu kuvaa vizuri na kuwa na mandhari nzuri haimaanishi si zahid, sio maana yake hiyo. Na usawa ni kuwa mtu ajiweke, ajue cha halali ni kipi na cha haramu ni kipi, afanye kile kilichohalalishiwa, awache kile kilichoharamishiwa, ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika biashara fanya sana biashara, lakini biashara ambayo ni ya halali. Hukukatazwa kufanya biashara ya halali. Mtu amekuwa tajiri duniani, naam, maadamu ni halali, basi huyu bado yuko katika zuhud. kwa sababu haja kwenda kwenye haramu, yeye yuko kwenye halali. Ushahidi wa kuwa masahaba wangapi walikuwa wafanyi biashara wakubwa, Uthman ibn Affan, kina Abdurrahman bin Auf na wengineo katika masahaba wafanya biashara, wakawa wafanyi biashara wakubwa na wakasaidia na kuchangia pakubwa katika dini, mpaka wale masahaba walio mafakiri wakasema dhahaba ahlu dhuthur bil ujur, wamekwenda na wale wenye uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala upo uwezo, wamekwenda na ajili zote. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Angalia, wametumia dunia yao kwa ajili ya kujenga akhira yao. Kwa yule anayekwambia kuwa zuhud maana yake khalas usifanye kazi, usifanye hili, usifanye, sio zuhud. Zuhud ni ufanye kazi, lakini kazi yenyewe ya nini? Ya halali. Hukukatazwa. Qala wa yakunu basiran bizamanihi wa fasadi ahlihi fahuwa yahadharuhum ala dinihi, na awe mjuzi wa kuzifahamu zama zake na ufisadi wa watu, watu wa zama hizo, kwa hivyo ajitahadhari na wao katika dini yake. Fayambaghi an yakuna ala ma'rifatin bidhalika hatta ya'khudha li nafsihi al-hayta wal-hadhar an la yadkhula alayhi min al-fasadi ma dakhala ala an-nas wa la siyama idha kathura fasadu an-nas fayakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Kwa hivyo kinachompasa awe ni mjuzi wa kuyajua hayo, kwa achukue ihtiyat na tahadhari, isije ikamuingilia yeye ufisadi kama ulivyowaingilia watu wengine, haswa haswa ikiwa wengi katika watu wako katika hali mbovu, wako katika hali duni katika dini yao. Awe ni mjuzi wa kuzifahamu zama zake na wale watu wanaoishi nao na ubovu waliokuwa nao watu wa zama hizo wanazoishi, ili ajiepushe na yale maovu wanaoyafanya. Ama ikiwa mtu yuishi tu hana habari, bora aishi tu, huyo anaweza kutumbukia katika mahali pabaya. Na ndio kaona baadhi ya, niwatajia mfano, kuna kijana alikuwa akisoma hapa mwanzo mwanzo, akawa mtaani aitwa na wale vijana wahuni wahuni, njoo bwana wewe usome, anahifadhi Qur'an, wewe utatusomesha Qur'an. Mara kana wao maskani, eti ndio shekhi wao, mara vuta bangi, mara tu hapa nakumbuka ni msomesha sallallahu alayhi wa sallam, mara ghafla akili yake imekuwa, unajua kuvuta vuta ile moshi wa bangi, akili yake ishiki tena masomo. Sasa yupata taabu hapa. Mwisho ndo tukaja tukavumbua kumbe huu bwana mambo ni kama haya. Hali yake ikawa mbaya. Sasa hivi tunavyozungumza nafikiri kama sikukosea ni makanika. Na tuombe kuwa ameyawacha yale mambo. Lakini wafanyakazi wa kutengeneza kufundisha kutengeneza magari, hafidh al-Qur'an, kwa mifadhi Qur'an yote. Qaddara Allah mashafa. Hii ndio ilikuwa hali. Nini mtu asipofahamu ile bi anaoishi nayo na kufahamu ufisadi waliokuwa nao wale watu anaoishi nao, ni hatari sana. Haswa wewe talib ilmu, kuwa macho sana na wale unaoishi nao. Aa, yule si rafiki kutembea naye, sababu hivi. Aa, yule jiepushe naye. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Shughulishe na shughuli zako. Ndio hapa mbele akasema muqbilan ala sha'nihi ay fima yabtaghi bihi ridwanullahi subhanahu wa ta'ala wa fima yubtagha bihi ridwanullahi subhanahu wa ta'ala, yajishughulisha na mambo yake, mambo yanayomridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio yajishughulisha. Ama kuwasikiliza watu wamwambia hivi na vile. Nakumbuka ndiwaeleza hapa, kuna bwana mmoja huwa wao wakaa maskani. Mimi nilikuwa nikipita salamu alaykum salam na msikitini. Siku moja mzee mmoja aniambia katika wale, "Mfuata salamu alaykum, naona atakuzungumza maneno ya maana mtu mzima." Sabana naomba pia wewe uje ukikaa pale maskani kwetu pale. Kwa nini mzee? Kwa sababu uwezi kuzungumza huko mbele bwana, wazungumza wewe wafundisha watu, lakini ujui kukoje huku. Njoo kae na sisi bwana. Mimi nakujua utokako endako na pale uliko. Na utu uzima wako. Wewe si upoteza umri wako tu pale. Mtu ameketi apoteza pengine kikao cha kucheza dhumna. Mtu ana umri wa miaka 70, 75, 80 acheza dhumna. Ana muda. Alafu ukitaka wewe uje ukae naye ati hujui wao wako vipi. Hujulikana vipi naonekana wewe upoteza muda pale. Umri wako mtu mzima huwezi kufikiria ukaona kuwa mimi na keti masaa 3-4 maskani. Ningeshika msahafu ningesoma juzu ngapi? Sasa hilo ikiwa wewe hulitia kilini, watakunifundisha mimi kukaa maskani? Sasa ile bia ile unaoishi nayo lazima uwe basira mbili. Isije mtu akakwambia katika angalia amekuja katika mlango, aona amekuja katika mlango wa khairi. Na ukikaa na sisi utajua watu wako vipi, kisha ndio utazungumza. Sasa mtu anasema kweli, wajua hata tukae na wao. Si kweli. Akudanganya huyo. Si kweli. Wala mtu asikudanganya hata siku moja. Kwa hiyo ilmu unaoisoma, ukiwa utaingia katika mitego kama haya, utakuwa wewe hujafahamu hali ya wale watu unaoishi nao katika zama ulizoku. Na sasa hivi zama za hatari sana. Watu wamekuwa waovu sana. Wamebadilika wengi katika watu. Kwa ni lazima uwe macho sana kule unakoelekea. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.